mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wznowiono poszukiwania zaginionego w środę na Mazowszu 5-latka. Amerykańska Luizjana szykuje się na nadejście huraganu. Rycerze znów zmierzą się pod Grunwaldem. Już dziś największa w Europie rekonstrukcja bitwy. Trzecią dobę trwają poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Patrole sprawdzały w nocy okolice Grodziska i węzła Konotopa na wysokości autostrady A2. Akcja rozpoczęła się o północy w środę. To wtedy rodzina poinformowała, że nie ma kontaktu z chłopcem i jego ojcem. Kilka godzin wcześniej mężczyzna zabrał syna z domu w Grodzisku i odjechał w nieznanym kierunku. Wieczorem popełnił samobójstwo. Nie wiadomo, co stało się z chłopcem. Sztab zgłasza. Aspirant sztabowy Piotr Cobański, Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Jest to samochód ściśle przeznaczony do działań poszukiwawczo-ratowniczych, czyli takich, w jakich się w tej chwili znajdujemy. Z tego miejsca wyprowadzamy wszystkie zespoły. Każdy zespół wyposażony jest w urządzenie GPS, w które ma wgrane konkretne miejsce nazwane sektorem, które musi przeszukać. Po przeszukaniu zespoły wracają do nas, oceniamy ich pracę, wysyłamy po raz następny. Jak patrzymy w ekran, tak naprawdę widzimy mapy. Zespoły widzimy w większości przypadków, widzimy dopiero po ich powrocie do bazy. Korzystamy też z systemu online. Musimy przejść to kilkakrotnie, wzdłuż i wszerz. Jeżeli coś znajdziemy, cokolwiek, na bieżąco musimy zgłaszać tutaj do sztabu. Warszawska policja opublikowała wieczorem na swojej stronie zdjęcie ojca Dawida, a także rysopis chłopca. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi liderów swoich list w wyborach do Sejmu. Przypomnę, że według koordynacji wyborczej Polska jest podzielona na 41 okręgów wyborczych do Sejmu. W związku z tym będą przedstawieni liderzy naszych list we wszystkich okręgach w całym kraju. Mówił senator PiSu Jan Maria Jackowski. A również dziś przed południem Koalicja Obywatelska zaprezentuje swój program. Stanie się to podczas rozpoczętego wczoraj forum. Grzegorz Schetyna mówił, że Koalicja Obywatelska chce rozmawiać z różnymi środowiskami. Zachęcał też do szczerych rozmów z obywatelami i zapowiedział. Będziemy przedstawiać główne kierunki naszego programu. W jego centrum będą ludzie, ciężko pracujący, by dzieci miały dobre wykształcenie i żeby dbały dzień i noc o starszych rodziców, o których niestety nie pamięta dziś państwo. Koalicja Obywatelska proponuje też obniżenie kosztów pracy, co zapisano w programie niższe podatki, wyższa płaca. Opiera się on na dwóch filarach. Pierwszy filar to obniżenie PIT-u i wszelkich składek, które obciążają umowę o pracę z obecnych ponad 40% do 35%. Mówi główny ekonomista PO Andrzej Żońca. Dodaje, że drugim filarem jest premia za aktywność dla zarabiających mniej niż dwukrotność płacy minimalnej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Domy zabezpieczone workami z piaskiem, opustoszałe hotele i tysiące żołnierzy na posterunku. Tak wygląda wybrzeże amerykańskiego stanu Luizjana przed nadejściem pierwszego w tym sezonie huraganu. Do jego uderzenia pozostały już tylko godziny. Od wczoraj Barry przybrał na sile. Prędkość towarzyszącego mu wiatru wzrosła z 70 do 100 km na godzinę. Meteorolodzy przewidują, że gdy jego centrum dotrze do wybrzeża Luizjany, będzie huraganem pierwszej kategorii. Nastąpi to najpóźniej za kilkanaście godzin. Żywioł najprawdopodobniej uderzy w rejonie 12-tysięcznego miasteczka Morgan City. Jego skutki będą jednak odczuwalne w odległym o 100 km Nowym Orleanie. Barry przesuwa się stosunkowo powoli, co oznacza długotrwałe opady. Prognozy mówią, że w niektórych miejscach może spaść nawet do 600 mm deszczu. Spodziewany wysoki wzrost rzek i kanałów będzie testem dla wzmocnionego po huraganie Katrina systemu wałów przeciwpowodziowych. Władze Luizjany zmobilizowały 3000 żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy będą pomagać w akcjach ratowniczych. Mają oni do dyspozycji łodzie, helikoptery oraz amfibie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Grunwald znów zamieni się w średniowieczne pole bitwy. Widzowie zobaczą, jak wyglądało starcie rycerzy zakonu krzyżackiego i połączonych sił polsko-litewskich. Strategia tutaj jest walka punktowa. Za trafienia w hełm, od kolana w górę, za wytrącenie broni przeciwnikowi i za obalenie. Każdy kolejny Grunwald jest najlepszy. W zasadzie nie wyobrażamy sobie sezonu bez Grunwaldu. To jedna z największych imprez rekonstrukcji historycznej w Europie, także naprawdę robi to efekt. Jesteśmy w chorągwi wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena, także po chrześcijańskiej, jedynej słusznej stronie walczymy. To jest miecz, narzędzie rycerza. Jest jeszcze tutaj wspaniały napis. Napis brzmi: Honor omnia vinci. Kto się uczył łaciny, ręka do góry? No tak. Więc przetłumaczę. Honor zawsze zwycięża. Przypomnijmy, bitwa rozegrała się 609 lat temu, 15 lipca 1410 roku. Jej rekonstrukcja rozpocznie się dziś o 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Piotra Liska. Regularnie skacze ostatnio o tyczce powyżej 6 metrów. Przed tygodniem zanotował wynik 6:01. Wczoraj na meetingu diamentowej ligi 6:02. Polak oczywiście wygrał zawody z dużą przewagą, poprawił rekord Polski i pokazał rywalom, że ten sezon może należeć do niego. Czwarty we wczorajszym konkursie w Monako z wynikiem 5 metrów i 87 centymetrów był Paweł Wojciechowski. W sprawach tenisowych przed nami już tylko dwa mecze singlowe w Wimbledonie. W dzisiejszym finale w turnieju państw Serena Williams spróbuje wygrać w Wielkim Szlemie po raz 24. Simona Halep stanie przed szansą na drugi taki tytuł w karierze. U panów Nowak Djokovic i Roger Federer uzbierali już w sumie 36 zwycięstw Grand Slam i to oni spotkają się w niedzielnym finale. Wczoraj Serbę w czterech setach pokonał Roberto Bautista Agouta, a Szwajcar również w czterech odwiecznego rywala Rafę Nadala i tak podsumował spotkanie półfinałowe. Pierwszy set był bardzo zacięty, z niewieloma szansami na przełamanie. Dobrze serwowałem, Rafa dobrze returnował. W drugim przeszkadzało mi słońce, zostałem dwukrotnie przełamany. Ale po porażce w tej partii nadal miałem plan na ten mecz. Pozostałem agresywny, zacząłem lepiej serwować. No i to, co najważniejsze, wygrałem kluczowe piłki w trzecim i czwartym secie i to zrobiło różnicę na moją korzyść. Finałowe spotkanie i u pani, u panów o godzinie 15. Nasi siatkarze na razie są w półfinale Final Six. Awans wywalczyli w nocy z czwartku na piątek minionej nocy. Dowiedzieliśmy się, kto będzie ich rywalem. Spotkamy się z Rosjanami. Ci w ostatnim meczu grupowym dostali lanie od Amerykanów, przegrali do zera. Lepsi z tego pojedynku zagrają o finał z Brazylią, ta dopiero po tiebreaku pokonała Iran. Z Chicago przez Atlantyk przenosimy się do Francji i sprawdzamy, co w kolarskiej wielkiej pętli. Etap numer 7 był najdłuższym w całym wyścigu. Liczył aż 230 km, ale było też płasko, więc na finiszu popisywali się sprinterzy. Wygrał Holender Dylan Groenewegen przed Australijczykiem Calebem Iwanem i Słowakiem Peterem Saganem. Liderem pozostaje Włoch Giulio Ciccone. Michał Kwiatkowski jest 56. Na zakończenie mamy dobre wiadomości dla kibiców żużla. Ten sport w naszym kraju ma przyszłość. Nasi juniorzy po raz szósty z rzędu zostali drużynowymi mistrzami świata. Polacy wystąpili w składzie Bartosz Smektała, Maksym Drabik, Dominik Kubera i Wiktor Lampard i pokonali w Manchesterze Brytyjczyków, Duńczyków i Australijczyków. Sobota pochmurna z przejaśnieniami, prawie wszędzie może padać. W centrum, na południu i na zachodzie także burze. A na termometrach dziś od 20 stopni w Gdańsku do 24 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych kosztów. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczyna, wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do soboty napój Tymbark złoty 89 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. W tę sobotę w Lidlu kiełbasa śląska marki Grill & Fun Megapaka 35% taniej, złoty 9 za 100 gramów. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,39 za kilogram. Oraz brzoskwinie 56% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Jedzenie to dobre życie. I dlatego teraz w Kauflandzie 1,5 litra wody Nestle Pure Life tylko 99 groszy. A masło łaciate Ekstra jedynie 3,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po 8. Zapraszamy na weekend. Przypominam, że wakacyjne zapraszamy na weekend. Jest to godzinę dłuższe, a w trzeciej godzinie witają w niezmienionym składzie Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Zaczynamy tę trzecią godzinę od piosenki z płyty, która ukazała się 20 lat temu. Zeros, kicked płyty 13, która okazała się w marcu 1999 roku. Zespół Blur, oczywiście, Coffee and TV, teraz z dużo świeższej płyty i z zestawu do głosowania i z 29 miejsca wczorajszego notowania listy przebojów programu trzeciego, Barbara Wrońska. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okien domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli, rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Barbara Wrońska z płyty solowej Dom z ognia. Płyta ukazała się w 2018 roku, a ten utwór Dom z lodu i ognia jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 18 i już właściwie teraz 19 minut po 8, pora na nowy wakacyjny punkt programu. Program obyczajowy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Popek. Pani Maria Barbasiewicz jest moim gościem, autorka książek poświęconych również tej tematyce. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak należy podawać rękę. Czynność wydaje się być zupełnie prosta, ale przypomnijmy te podstawowe zasady. Sytuacje towarzyskie, sytuacje zawodowe, sytuacje rodzinne. Kto pierwszy wyciąga rękę? Zawsze ten usytuowany w hierarchii społeczno-towarzyskiej wyżej. to znaczy starsza osoba podaje rękę młodszej, dama podaje rękę panu. W czasie spotkań, kiedy jest więcej osób, należałoby dbać o to, żeby panie czy dziewczyny inicjowały powitanie, sugerując, czy podadzą rękę, czy nadstawiając policzek do pocałowania, bo tak też bywa. Dotknęła pani doskonale tego problemu towarzyskiego, który obserwuję bardzo często, kiedy jest grupa osób, mężczyźni, kobiety. Mężczyźni witają się ze sobą przez podanie ręki, ignorując panie, no bo te nie wyciągają dłoni pierwsze. I sytuacja jest taka, że mężczyźni są rzeczywiście tutaj już przywitani i zaprzyjaźnieni w pewien sposób, a panie stoją troszkę z boku, jakby ich w ogóle nie było. Co należy robić? Mężczyzna, który podchodzi do kobiety, powinien skłonić głowę, jak gdyby zasugerować, że to ona ma wyjść z inicjatywą, bo jednak to tak powinno być. W żadnym wypadku nie on podaje rękę pierwszy, bo to może być w warunkach, kiedy się kumplują niezmiernie. Takie są to już spotkania poza etykietą. Ale generalnie podejść, jeżeli dziewczyna czy kobieta nie poda ręki, to po ukłonie się wycofać. A w sytuacjach zależności służbowej, czy szef może wyciągnąć rękę pierwszy do pracownicy? Tak, oczywiście, że może, ale w sytuacji zawodowej. Podanie ręki, ale również przywitanie się, kiedy wchodzimy w większe grono. Załóżmy, że jako ostatni wchodzimy na pewne spotkanie towarzyskie. Za chwilę zaczyna się to spotkanie, czy to zebranie. Czy wtedy podchodzić do każdego i witać się po kolei? Trzeba powiedzieć ogólnie dzień dobry i nie wstrzymywać z kurtuazją swoją całego przebiegu wydarzenia, bo trzeba być w ogóle elastycznym. To są dynamiczne zdarzenia i czasami lepiej nie być takim specjalistą od wszystkich form, a jakby zostawić furtkę takiej życzliwości i świadomości tego, gdzie jesteśmy. Czy są sytuacje, kiedy na przykład można komuś nie podać ręki? To jest szokujące, tego nie należy robić. Jeżeli ktoś wyciąga ku nam rękę, to musiałaby to być, no nie wiem, jakaś bardzo dramatyczna sytuacja, żeby mu tej ręki nie podać. Nawet jeżeli podwładny czy mężczyzna przez pomyłkę wyciągnie rękę, to klasą szefa czy damy jest podać rękę. To z rycerskich obyczajów się wywiodło, kiedy podana ręka była symbolem takiego pojednania, ale ja myślę, że szefowie mogliby dawkować to podawanie ręki, bo na przykład widzimy czasem sytuację, że wchodzi szef i podaje wszystkim rękę. Jest to oczywiście miłe nawiązanie do tego, że jesteśmy tu sobie równi, ale tę rękę się inaczej podaje. Szef podaje z góry jakby trochę, a jego podwładni z lekkim takim ukłonem mają świadomość, że zostali jakoś wynagrodzeni w oczach szefa. Tak. Jest to jakiś bonus w tym układzie służbowym. Natomiast powtórzmy, nie wolno nie uścisnąć wyciągniętej ku nam dłoni. I z tą myślą zostawiamy Państwa na tydzień, a za tydzień pomówimy o sytuacjach bardzo wakacyjnych, czyli jak zachować się w sanatorium, albo w domu wczasowym, albo na polu namiotowym, kiedy właśnie przyjeżdżamy, by rozpocząć wakacje. Do usłyszenia mówią Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Dziękujemy bardzo. Program obyczajowy wraca za tydzień. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po 8. And I can be your guide. The

Zespół Kino i Wiktora Coya i leningradzką scenę rockową przypomniał w swoim filmie Kirill Serebrennikow, a to właśnie zespół Kino z liderem Wiktorem Coyem o lecie, które się kończy, ale ono przecież jeszcze się nie kończy. Chociaż będzie się dzisiaj chmurzyć, ale będą także przejaśnienia. Popada deszcz, miejscami na południu i zachodzie burze i możliwy także grad, a temperatury dziś od 20 do 24 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie, na wybrzeżu i terenach podgórskich 18 i 19 stopni. Into the fire. Sunny Came Home, Sean Colvin zaśpiewała. Za kilka minut będzie opowieść o bardzo ciekawej osobowości roślinnej, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wątek muzyczny inspirowany bardzo ciekawą osobowością filmową. Niebieskie od telewizorów celuli. Dlaczego nic nie mówisz? Już stoję na najwyższym piętrze. Stoję i drapię chmury. Nie mam jak zejść z tej góry. Wyżej niż sięga mi głowa. Już wszyscy wrogowie we krwi. A ja pragnę ich wskrzesić i wybić od nowa. I wyżej niż pałac kultury. I czuję taką moc przedziwną. Mam wrażenie, że jak skoczę, to wcale. Jestem pewna, że Państwo sprawnie rozwiązali ten rebus. Julia Marcel i Tarantino, a wcześniej z filmu Kill Bill, zespół The Five, Six, Seven, Eight. I to była piosenka pod tytułem Wuhu. A teraz pora na Gabi Darmetko. Pożar równa się zniszczenie. Nie zawsze. Ta roślina ognia pragnie tak samo jak wody. Osobowości roślinne. Kalistemon citrinus, czyli kuflik cytrynowy. Roślina określana jest z punktu widzenia botanicznego tak zwanym pirofitem. Doktor Artur Zagajewski, Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. A zatem każdy wie, szanowni państwo, że pirofity, czy piro, zjawisko ten człon początkowy, oznacza ogień. A zatem pirofit, roślina, której ogień służy. Zatem ojczyzną tego kuflika cytrynowego jest Australia, okolice Adelaidy. Teraz jest znany w wielu rejonach cieplejszego świata, natomiast ojczyzna to Australia. Tam często bywają pożary. W związku z tym roślina ta musiała przez miliony lat ewolucji dostosować się do tego, że ten ogień będzie jej służył. Kuflik cytrynowy. Kuflik dlatego, że jak kwitnie, przypomina bardzo oryginalne szczotki do czyszczenia butelek, czyli kwiaty ma w postaci bardzo długich pręcików i szczoty takie tworzy oryginalne w intensywnym kolorze czerwonym, różowym, w różnych odcieniach takich intensywnych. Kuflik cytrynowy kusi słodkim nektarem ptaki, które mogą skosztować jego słodyczy, a przy okazji zapylić kwiaty. Potem, z chwilą, gdy kwiaty przekwitają, zawiązuje bardzo ładne nasiona zbliżone do kufelków, a zatem jest kuflik, prawda? Cytrynowy, ponieważ jeżeli wezmę listek, listek jest taki omuszony, czyli już widać, że roślina odporna jest na suszę, bo nie może tracić tak dużo wody, i go rozetrę, to on ma taki zapach, proszę pani, orzeźwiający, cytrusowy, dość oryginalny, dlatego cytrynowy. To powoduje, że są sztywne listki, że tam jest bardzo dużo olejków eterycznych w tym liściu. A zatem, jeżeli przychodzi pożar, następuje eksplozja potężna, bo te olejki zapalają się, tak? Ale jak się momentalnie zapala, to tlen od razu jest zabrany. W związku z tym roślina tylko dochodzi do samozapłonu takiego szybkiego, taki bum! Po minucie czy dwóch przestaje się palić, a zatem główne tkanki, grubsze, nie zostaną spalone. Zatem ta roślina, jak feniks z popiołów, może się odrodzić, bo liście nie szkodzi, a nawet ogień będzie jej służył, bo jak dojrzeją nasionka, te kufelki, prawda, to ona wtedy pod wpływem ognia rozprzestrzeni się. W związku z tym będzie mogła kolejnie się rozmnażać, a gleba wtedy po takim pożarze, po takich wypalonej powierzchni jest zasobna w związki pokarmowe. Wtedy to nowe nasionko na takim żyznym podłożu, glebie po wypaleniu od razu zaczyna kiełkować i nie ma konkurencji ze strony innych roślin. Czyli ma dużo światła, dużo składników pokarmowych, wody troszkę mniej, ale ona sobie daje radę i dzięki temu tak się rozprzestrzenia. Kuflik cytrynowy rozrasta się i naprawdę u nas kwitnie. Teraz już końcóweczki są kwiatów, u nas kwitnie w czerwcu. Też jest godne polecenia, bo jest taką ciekawostką, taką naprawdę zagadką roślinną, że mamy rośliny, którym ogień służy. Ależ to była opowieść. Dr Artur Zagajewski i Gabi Darmetko, a kolejna osobowość roślinna za tydzień. Painted Black, Rolling Stonesi za nami, przed nami jeszcze pocztówka z Japonii. しますけど人類は増えても増やします僕らはいつでも神様に願って拝んでても一しか操作僕ら人類が神様に気づいたらなんてただ何様ならさ僕が見たことないんだ ちらこちらの絵画で見るんだ。さらに話で聞いてる神様はどれもこれも人の形なんだ。偶然の位置か運命のガチ、はたまた自分勝手スケッチ、あっちこっちさっちってだっち、一体どうなってるんだビーチ。前世だったって仮になったって、だからなんだって言うんだ。生まれ変わったってからなったって、だけどどうだって言うんだ。人はいつだって全て突っ立ってるとかって、バレアンサーの上に立ったって、ラーのてっぺんにあるんだって言うんだよ。もしもこの僕が神様ならば、全てを決めてもいいなら、7日間で世界を作るような、真似はきっと僕がしないだろう。きっともっとちゃんと時間をかけて、またきちっとした計画を立てて、だって設定急いで急いだせいで、せいで振って作って、そして増やして出して、出したら増やして、なしてどうしてって、なんでかって、果て流したフィッシュ、勝ってるくせして話して行かせて、なんでなんで、だってバカなんだって、人類なんてそらそうなんだって、勝ってるって、だから 1,2,3 で揉んじゃえばいいんだって。だってなんでだって、バカは死なないと治らない、なら考えたって仕方がない、さあ来世のオイラに浸りたい、でも待ってじゃ現世はどうすんだい、さあ無茶しよう、そんで口しよう、二つ合わさってむちゃくちゃにしよう、さあ上しよう、そんで上しよう、二つ合わさってみやみやにしよう。だからなんだってダメになったって、サッカーだって言うんだ、なぜになんだってポイしちゃっといて、次はなんだって言うんだ、手がしかしパッとけどけど、どうやって何をどうやって言うんだ、何を言ったって、何をやったってダメだ、ダメだって言うんだ。 Ten zespół nazywa się Radwimps i pochodzi z Japonii. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Żegnamy się już z Państwem dziś, zapraszamy na weekend. My usłyszymy się jeszcze jutro w ABC Popkultury, a dziś zostawiamy Państwa z zespołem Kula Shaker.